بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه الغر الميمين، وبعد. ونسمى الشيخ رحمه الله تعالى: وبالقدر المقدور أيقن، فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. هذا الناظم متونزي أميانزا كتكا بيته كتجوليشا جويا كثبتشا كواكي نغوزو يا ستا ميونغوني منغوزو ذا إيماني. وبالقدر المقدور أيقن، نا أميني أميني إيماني سيكون مشاكا، إيماني إليونا يقيني أيقن، أميني إيماني إليكون يقيني ديو يقدري إليكوش كدريوا. Baadhi wakati beti unatafsiri kuanzia katikati kuja hivi au mwisho kuja mwanzo au mwanzo kwenda mwisho. Wa bil qadari al maqduri ayqin, tunaanza ayqin. Au kwa kadari iliyokusha kadiriwa ayqin, amini kwa yaqini, kuwa na yaqini nayo, kusipatikane katika moyo wako mashaka juu ya nguzo hii ya kuamini qadar ambayo imekwisha kadiriwa. Fainahu, kwani hakika kuamini kadari iliyokwisha kadiriwa, nguzo hii katika nguzo za imani, diamatu iqdi dini, kwa kasra ya aini au kwa fatha yake, zote mbili zimekuja. Iqdu diamatu iqdi dini au aqdu dini. Aqd itakuwa na maana ya fundo lililofungwa madhubuti. Fa innahu, kwani hakika kadari diamatu ninguzo, pia ina maana ya asas, ni msingi. Iqdi dini, tukisema kwa kasra iqdi dini inakuwa na maana ya kamba iliyofungwa kwa duara. Iqdi ni kamba iliyofungwa kwa mduara, alafu ndani yake kukawa kumeingizwa vitu vingi mithili ya urembo wanaovaa wanawake, al-kharaza, kharazat, vinakshinakshi fulani hivi vinazunguka wanavaa kwenye shingo zao, inaitwa iqdi, mithili ya mkufu. Lakini kuna kuna vitu vya thamani na mama dini ya thamani. Kwa hiyo akisema iqdi dini akiwa na maana kwamba haiko peke yake kwenye huo mzunguko wa iqdi au mkufu uliojaa vito vya thamani, iko kuamini vitabu, ipo kuamini malaika, ipo kwa, na hii ya kuamini qadar ipo kwenye iqdi, kwa maana ile nilizungumza. Si nielewa hapa? Wanawake mbali na mkufu au cheni ambao huwa haina kitu, ni kama ni dhahabu, ni mzunguko anauvaa, kama ni fedha kwa maana silver, ni mzunguko anauvaa, alafu na kuna vito vya thamani, mawe fulani ya thamani, yanakuwa yameingizwa kwenye mithili ya tasbihi. Unajua tasbihi, inaitwa subha, ile inaitwa bid'ah, imekaa vile duara, afu ina vichwa, ina vimawe vizuri vya thamani, utofautiana kila kitu kwa mawe husika. Kuna ambayo ni ghali sana, kuna ambayo ni ghali kawaida, kuna ambayo ni duni thamani, hata shilingi 3000 elfu ngapi unaweza kununua kwa machinga. Wanavaa wanawake kama marembo yao. Mshaikijua anachokizungumzia hapo, inaitwa iqdi. Sasa baadhi ya ahli ilmu wanaposherehesha wanasema hii ni kwa kasra ya aini iqdi dini, kwa sababu amehitaja nguzo moja peke yake hapa katika nguzo sita za kuamini nini, nguzo sita za nini, za imani. Kwani imani ina nguzo moja peke yake? Kuna nguzo sita. Kwa hiyo akisema fa innahu iqdi amatu iqdi dini, maana yake ni mkufu wenye vito vya thamani, lakini hapa amekusudia kukitaja kimoja tu kilichokuwepo kwenye ule mkufu, ambacho ni nini? Kuamini qadar. Na kwa nini amekitaja hiki? Kwa sababu kuna watu wanapingana na hili, ataka kuwazungumzia na kuwapa fungu lao katika raji. Tumeelewana vizuri hapa? Wadinu afyahu, na dini ni pana. Yani kwenye dini hakuna peke yake kuamini kadari, kuna mambo mengi. Lakini hiyo dini yenye mambo mengi inasimama juu ya misingi thabit, na miongoni mwa misingi thabit ni kuamini kadari. Fa innahu, kwani hakika hii nguzo ya kuamini qadar, di'amatu iqdi dini, ni asasi au ni nguzo ya cheni iliyojaa vyenye thamani ya dini ya Kiislamu katika nguzo sita za imani, na miongoni mwazo ni hii ya kuamini qadar. Wa dinu afyahu, na dini ni pana. Iqdi ni qilada, mkufu. Qadari wanavyozungumza ahlul ilm ni kudratullah, uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, na ina taarifu sio kwa hii. Qadari ni takdiri ya Allah kuyakadiria mambo. Kwa ni imani yako kuamini juu ya yale aliyoyakadiria Allah na yale aliyoyaumba Allah subhanahu, kuamini juu ya ilmu ya Allah ya azali, ya tangu, kwamba alifahamu mambo, alijua mambo kabla ya kutokea kwake. Tutalielewa hili pale tutakapotaja daraja za kuamini qadar. Dalili juu ya qadar, kwamba qadar ipo na ni jambo lipo katika imani, aya ya Allah tabaraka wa ta'ala katika suratul qamari aya 49, anasema inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar, hakika sisi kila kitu tumekiumba kwa qadari, kwa kadiri ya vile ambavyo hikma zake Allah zimetaka na matashi yake. Hiki kiwe hivi, hiki kipangiwe hivi, tutakipa hiki hichi, na kile tutakinyima hiki, hiki kitakaa kwenye mazingira haya na kitaondoka kwenye muda huu. Hii ni kadari ya Allah tabarak wa ta'ala ambayo ameiumbia kila kitu. Katika suratu Al-Ahzabi 38, wakana amru Allahi qadaran maqdura, amri ya Allah ni qadari iliyokwisha kadiriwa. Amri yake kuamrisha, iwe ni amri al-shar'i, iwe ni amri al-kauni, ni jambo tayari alishalipitisha, alishalijua, alishalitaka, limetokamana na ilmu yake yeye subhanahu wa ta'ala, qadari. Kadhalika suratu Takwiri aya 29, wama tashauna illa an yasha Allahu rabbul alamin, ni dalili juu ya qadar. Na wala hamtotaka nyinyi, wala hamtokuwa na matashi ya kulifanya lolote ila baada ya kuwa alishataka Allah. Alishataka Allah huko, kwa maana alishalikadiria jambo, alishalijua. Hii pia ni dalili ya qadar. Wama tashauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Kadhalika aya 3 mpaka aya 4 ya suratu Sabi Isma au suratu Al-A'la, alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada, qaddara maqadir al-khalq, akakadiria makadirio ya viumbe, fahada akaongoza. Na katika suratu Taha aya 40, thumma ji'ta ala qadarin ya Musa, kisha umekuja kwa mujibu ya ile makadirio yaliyokusha kadiriwa, ewe Musa. Hivyo kila kitu duniani, ulimwenguni, kila kitu kinakwenda kwa kadari za Allah tabarak wa ta'ala. Iwe ni vitu al-a'yan, venye al-dhawat, ziwe ni sifa na yanayosimama katika nafasi yake. harakati zako, kupeleka mkono kichwani, kurudisha chini, kulala, kuamka, kusema, kunyamaza, yote haya yameingia kwenye qadar. Yote haya yameingia kwenye qadar. Mpaka akasema as-sahabiyul jalil Abdullah ibn Abbas, kama alivyotaja hii athar al-Imam al-Bukhari katika kitabu chake Khalq Af'al al-Ibad, anasema Ibn Abbas radhiyallahu anhu, kullu shay'in biqadarin hatta wad'uka yadaka ala khaddika, kila kitu kinakwenda kwa qadar. Hatta wad'uka yadaka ala khaddika, mpaka kule kuweka kwako mkono wako katika shavu lako, imeandikwa kwenye qadar, ipo kwenye qadar ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa min qadar kuna martaba nne. Huwezi ukaambiwa wewe unaamini qadar kama hujaamini martaba nne za kuamini qadar. Martaba, daraja, daraja nne. Kuamini qadar kuna daraja nne, kuna ngazi nne. Zikikamilika kwa pamoja, wewe unaamini qadar. Ukiwa una tatu, moja unayo, wewe hujaamini qadar. Ya kwanza, al-iman bi ilmi Allah al-azali, kuamini juu ya ilmu ya Allah ya tangu. Kwamba Allah ilmu yake ni ya tangu, ya azali, toka azali. Ilmu yake Allah ni ya tangu, ni ya tangu azali, tangu. Tukisema hivyo, yani tuamini kwamba Allah ilmu yake imekienea kila kitu, na kwamba yeye anayajua au ameyajua yote yaliyopita, na anayajua yote ya sasa, na anayajua yote ambayo yatakuwa, na anayajua yote ambayo hayakuwa, na lau yangekuwa yangekuwaje. Hii ni imani ya kuamini elimu ya Allah ya azali. Tumeelewana vizuri hapa? Kwa nini tumelisema hili, au kwa nini ahlul ilmi wamelitaja hili katika nguzo ya kuamini, kuamini qadar? Kwa sababu wako watu wamekhalifu huu msingi, wanaitwa al-qadariyya. Al-qadariyya, tofauti baina ya al-qadiriyya na al-qadariyya. Qadariyya ni watu wanaokataa qadari. Kwenye kipengele hiki hawaamini kwamba Allah ilmu yake imetangulia, ana ilmu ya tangu, ana elimu ya azali, anajua mambo kabla ya kuwa. Wao wanasema katika msingi wao huwa batil, la qadara wal amru unuf, hakuna qadar, hakuna qadar, na kwamba mambo Allah hayajui mpaka yatokee. Hawa kina Ma'bad al-Juhani na wenzake, hakuna qadar mpaka wakatoka baadhi ya masahaba, wakatoka baadhi at-tabi'in, mmoja anaitwa Himyari, mmoja Ya'muri, wakienda Makka imma kufanya haji au kufanya umra. Njiani wakawa wanaambizana, hadithi imetajwa na Muslim kama sijasahau, lau kama tutakutana na yeyote huko Makka katika masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, tumuulize juu ya haya yanayosemwa na watu wa kwetu huko Iraki kuhusu qadar. Wakafika Makka, anasema mmoja wao, fawfiq lana Abdullah ibn Umara dakhilan almasjid, tukaafikishwa na Allah. Tulipofika pale Makka, tukakutana na sahaba Abdullah ibn Umar akiwa anaingia katika msikiti, tukamweka katikati, ahaduna an yaminihi wal akharu an shimali, mmoja wetu kuliani mwake na mmoja wetu kushotoni mwake. Tukamwambia, ya Aba Abdurrahman, ewe babake Abdurrahman, pande za kwetu, kad dhahara qibalana nasun, wamedhihiri watu huko kwetu Iraki huko, wana elimu hao, wanasoma Qur'ani hao. Akataja katika shani zao walizokuwa nazo, na akasema lakini wanasema hakuna qadar, na kwamba Allah halijui jambo mpaka litokee. Dhamara akamwambia idha laqitum haula fa akhbiruhum anni bari'un minhum wa hum bura'u minni. Mkirudi huko kwenu mkakutana nao hao watu, waambieni hivi, mimi niko mbali nao na wao wako mbali na mimi. Alafu akaihadithia hadithi aliyoihadithia kutoka kwa Umar ibn al-Khattab, kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba lau kama mmoja wao atatoa mithili ya mlima wa Uhudi dhahabu, sadaka lillah, dhahabu nyingi mithili ya mlima wa Uhud pale Madina, ma kabilahu Allah minhu hatta yu'mina bilqadari, Allah hatomkubalia na uzito na ughali na thamani ya sadaka aliyoifanya, hatokubaliwa na Allah mpaka aamini qadar. Na katika kuamini qadar ni kuamini juu ya ilmu Allah al-azali, elimu ya Allah ya azali. Yani uamini juu ya ilmu ya Allah, kwamba Allah alima ma kana wa ma yakunu wa ma sayakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakunu. Allah ameyajua yote yaliyopita, anayajua yote ya sasa, anayajua yote ya baadaye, anayajua yote ambayo kwamba hayakuwa, na lau yangekuwa vipi yangekuwa. Yote hayatoki kwenye ilmu ya Allah. Allah anayajua yote haya subhanahu wa ta'ala. Ukiamini hili, una moja katika manne ya kuamini qadar. Allah anasema kuthibitisha ilmu yake hii katika suratul Anfal aya 23, ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. لو الله angalijua kwamba kwa hawa watu kuna khairi, la asma'ahum, basi angeliwasikilizisha usikiaji wa kufahamu na kuzingatia na kufanyia kazi. Lakini alishajua kwa ilmu yake ya tangu hawa hawana khairi. Walau asma'ahum, na lau angeliwasikilizisha, latawallau, basi bila shaka wangelikengeuka na wakatoa mgongo juu ya yale walioyasikia katika haq. Wahum mu'ridun, ila hali wamepuuzia kuikubali hiyo haki kwa inadi tu na kiburi walichokuwa nacho. Lau Allah angelijua wana kheri, angewasikilizisha maneno yake, usikiaji wa kuzingatia na kukubali. Lakini alishajua elimu yake ya azali kwamba hawa si watu wa kheri. Tumeelewana vizuri hapa? Ilmu Allah hiyo ya al-azali, elimu ya Allah ya azali. La pili, au martaba ya pili katika martaba nne za kuamini qadar, al-imanu bil-kitaba, ni kuamini juu ya uandishi, kwamba kila kitu kiliandikwa, kila kitu kimeandikwa, kinachotokea kila kitu kimeandikwa. Allah anasema wa kullu shay'in fa'aluhu fi zuburi, wa kullu shay'in fa'aluhu fi zuburi, na kila kitu walichokifanya kiwe cha khairi au kiwe cha shari, fi zuburi, kimeandikwa, fi kutubil hafadha, katika vitabu vya malaika wanaohifadhi. Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar, na kila kidogo na kikubwa kimeandikwa katika lawhil mahfuz, kila kitu kimeandikwa. Suratul Qamar 52 na 53. Akasema tena Allah kuthibitisha kwamba haliwi jambo lolote ila limeandikwa. Katika suratu Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi as-sama'i wal ard inna dhalika fi kitab inna dhalika 'ala Allah yasir. Hivi hujui kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamu ma fi samai wal ard, anayajua yote yaliyopo mbinguni na ardhini. Inna dhalika, hakika yote hayo ya mbinguni na ya ardhini, fi kitabin, yote yanayojiri juu na chini kwenye al-alam al-uluwi wal-alam as-sufli, ulimwengu wa juu na ulimwengu wa chini. Inna dhalika, hakika yote hayo, fi kitabin, yapo kwenye lawhi al-mahfuz, yalishaandikwa. Hakitokei duniani wala juu ambacho hakipo kwenye maandiko ya Allah tabarak wa taala. Kuitakidi kwamba liko ambalo latokea alafu halipo kwenye maandiko yake ni kuthibitisha kuna waungu wawili, kwamba huyu alikadiria haya, kuna mwingine akakadiria mengine. Hili halikukadiriwa na Allah, halipo kwenye lawhi al-mahfuz, haiwezekani. Inna dhalika fi kitabin, hakika yote hayo ya mbinguni na ardhini yapo kwenye kitabu. Kitabu gani? Ni lawhi al-mahfuz. Na imekuja hadith, ametaja al-Imam Muslim kutoka kwa Abdullah ibn Amr ibn al-As, anasema kataba Allahu maqadir al-khalaiq, Allah ameandika makadiri, yani qadari za viumbe, kabla an yakhluqa as-samawati wal-ardha, kabla ya yeye kuumba mbingu na ardhi, bi 50 alf sana, kwa miaka 1050. Kataba Allahu maqadir al-khalq khalaiq, Allah ameandika qadari za viumbe, alishaziandika kabla ya kuumbwa mbingu na ardhi kwa miaka 1050. Kwa hiyo haliwi, halitokei lolote ila lipo kwenye kitabu. Yani amini kwamba kila kinachotokea maktub, kilishaandikwa. Hakitokei ambacho hakipo kwenye maandiko ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa katika kuamini qadar, kuamini maandiko. Kuamini nini? Maandiko. La ngapi hilo? La pili. La tatu. Al-imanu bil-mashi'a, kuamini matakwa, matakwa na matashi, kwamba Allah alilitaka, aliwi lolote ila Allah alilitaka. Kuamini matashi ya Allah ni katika kuamini qadar, na kwamba lolote alitakalo Allah huwa, na lolote ambalo Allah halitaki haliwi. Anasemaje Allah katika suratu Takwiri aya 29? Anasema wama tashauna illa an yasha Allahu rabbul alamin, na wala hamtotaka lolote ila baada ya kutakiwa na Allah mola wa walimwengu wote. Unataka kula wewe, huwezi kula kama Allah hakutaka. Unataka kusafiri, huwezi kusafiri kama Allah hakutaka. Matashi yako ni baada ya matashi ya Allah, baada ya matashi ya Allah. Ndio maana mengi unayataka alafu hayawi, mengine unayataka yanakuwa. Yaliyokuwa ni baada ya kutakiwa na yeye, sio kwa utashi wako na uwerevu wako na elimu yako na mapesa yako. Kwa kuamini matashi ya Allah ni sehemu ya kuamini qadar. Asiamini hili hajaamini qadar. Na katika hadithi, ni hadithi aliyotaja al-Imam Tirmidhi kutoka kwa Abdullah ibn Abbas, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alimfundisha akamwambia, wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi shay'in, elewa ewe Ibn Abbas kwamba umma mzima kama utakusanyika kwa lengo wa kunufaisha wewe kwa chochote. Tuomba, wamekaa viongozi mbalimbali, wamekaa wakuu mbalimbali wa idara, wamekaa sukadha, watu na majini wa mwanzo na wa mwisho, lengo lao wakutoe kimaisha, lengo lao wakupe manufaa fulani. Mtume anasema lam yanfa'uka, hata hawatoweza kukunufaisha wewe, illa bi shay'in katabahu Allahu lak, illa kwa jambo ambalo alishaliandika Allah kwako. Wala wajtama'u ala an yadhurruka bi shay, na kama watakusanyika kwa lengo la kukudhuru, hawawezi wakakudhuru kwa chochote ila kwa lile ambalo Allah alishaliandika dhidi yako. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, matashi ya Allah. Watu wanataka na Allah anataka, hayawi ila yatakayo Allah subhanahu wa ta'ala. Martaba ya nne kwenye kuamini qadar, al-imanu bil ijadi wal khalq, kuamini kwamba chochote kinachotokea kimeumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah ndiye muumbaji wa vitu vyote. Dalili juu ya hilo ni aya ya kwanza au ya pili ya suratul Fatiha, alhamdulillahi rabbil alamin. Sifa zote njema anastahiki Allah rabbil alamin, mola mlezi muumba wa ulimwengu wote. Kumbe yeye ndiye muumba wa kila kitu subhanahu wa ta'ala. Rabbil alamin, muumba aliyeumba kila kitu. Kwa hiyo kila kitu kimeumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Mpaka kusema kwako kumeumbwa, mpaka kula kwako kumeumbwa, kutembea kwako kumeumbwa. Wallahu khalaqakum wama ta'malun, Allah amekuumbeni nyinyi na yote muyatendayo. Yote muyatendayo yameumbwa na Allah. Yawe katika sura hiyo ambayo Allah ameitaka yawe. Aya 96 ya sura As-Saffat. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Na aya 62 ya sura Az-Zumar, Allah anasema Allahu khaliqu kulli shay'in. Allah ndiye muumba wa kila kitu. Yaani kila unachokiona kitu Allah ndiye aliyekiumba. Wa huwa ala kulli shay'in wakil. Aya 62 ya sura Az-Zumar. Martaba ngapi hizo? 4. Zikipatikana kwa pamoja wewe unaamini qadar. Likikosekana moja katika hili, imani yako kwenye kuamini qadar haipo. Lakini pia tukielewa hili, wanaosali watakiwa wamhimidi Allah subhanahu wa ta'ala. Manake Allah akakuumbia wewe, utatoka huko kwenye domu yako, utachukua udhu, utakuja msikitini. Kipindi ambacho mwingine kaumbiwa akae chini ya miti apige mastori. Allah akakutoa huko wanafunzi wa sua, Allah akawatoa huko. Manake Allah alishawaandikia hilo. Unasema alhamdulillahi rabbil alamin. Kipindi ambacho wako ambao walitangaziwa kwa kuna seminar wala hawakuchukulia chochote, wakaona ni upuzi tu. Sio hivyo? Wewe Allah alishakuandikia. Kama Allah akakuumba wewe na matendo yako, na miongoni mwa matendo yako ni hatua zako kutoka huko ukapanda gari mpaka ukafika hapa, unatakiwa usemeje? Alhamdulillah rabbil alamin. Sisi tunaelewana vizuri hapa? Haya. Tumemaliza leti hiyo.